कि साधु भी, एक साधु हमारे पीछे अब की साल पड़ा, हमको वशीकरण आप बता दो। हमने कहा जो महादेव का मंत्र जपते हो उसी में सब। कहा कि नहीं, ये भक्त वशीकरण, स्त्री वशीकरण, ये वशीकरण में सीखना चाहता हूँ। हमने कहा कि साधु काहे को हो गया, साधु काहे को, वो वशीकरण सीख रहा था, वो अनशन करके बैठ गया बस। हमने कहा कि मर जाएगा तो भी हम नहीं जानते, सब विद्या नहीं जानते। तो कहने का तात्पर्य है कि उसकी बुद्धि देखो, अब शास्त्र दृष्टि वो पुरुष है नहीं, साधु बन गया तो क्या हुआ, साधु वेश में आ गया तो क्या, शास्त्र दृष्टि वो पुरुष नहीं बना। शास्त्र दृष्टि पुरुष नहीं बना तो क्या होता है कि वो शास्त्र दृष्टि देखो, केवल पढ़ने मात्र से भी शास्त्र दृष्टि नहीं बनता, केवल पढ़ने मात्र से शास्त्र दृष्टि नहीं बनता, वो उसी वातावरण में उसी उसी में संस्कारित होकर के देते हैं। जिसको आगम मानता है कि वो संस्कार है? विकल्प संस्कार, तो गर्भाधान से लेकर के वो संस्कारित हुआ है, गुरुकुल में रह करके संस्कारित हुआ, संस्कार पूर्वक जो है वो शास्त्र दृष्टि वाला पुरुष बन गया है, इसलिए लग जाएगा। जहाँ देखा चमत्कार, जहाँ उसको देखेगा ना, अब उसको किसी पर नाराज हुआ तो मारण में लग जाएगा, कोई मोहन में लग जाएगा, कोई चटन में लग जाएगा, क्योंकि वो राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति उसकी होगी। और व्यवहार में क्या है कि व्यक्ति जब तक जो है अपने स्तर में नहीं पहुंचता तब तक राग द्वेष तो उसमें रहता है, तो जिसके प्रति राग होगा तो उस दृष्टि से प्रयोग करेगा, और जिससे जरा नाराजी हो जाएगी तो उसको फिर वो झट मसान में जाके मारण साधने लगेगा। तो ये सब तामसी प्रकृति, माने ये क्या हो जाएगा कि ये तीन प्रकार का जो भेद बताया उसमें सात्विक वाला तो खाली बचेगा प्रकृति से चलने, पर ये राजस तामस जो प्रकृति वाला है तो उसको तो किसी भी प्रकार का परमार्थ संभव नहीं है। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि वो जो है उसको ऐसे नहीं, उसकी श्रद्धा के, श्रद्धा तो है उसमें, पर केवल श्रद्धा से बात नहीं है, वो श्रद्धा कैसी है, श्रद्धा कैसी है, तो श्रद्धा के भेद को तुमको समझना चाहिए कि श्रद्धा कैसी है, और उसी के अनुसार उसका निर्णय तुम कर सकते हो कि यह दैवी है कि, तो उसको बिल्कुल अलग कर देना, एक शास्त्र दृष्टि पुरुष वो बिल्कुल अलग होगी, और यहाँ जो प्रश्न है वो प्रकृति परिचालित पुरुष का है, इसीलिए शास्त्र अनभिज्ञान भाष्यकार होगा, शास्त्र का संस्कार उसमें नहीं है, तो फिर प्रकृति से ही चलेगा। अब प्रकृति भी सात्विक हो सकती है, पूर्व जन्म में अभ्यास किया है तो उसकी प्रकृति सात्विक हो सकती है, और प्रकृति राजस हो सकती है, प्रकृति तामस हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रख करके ये 17वें अध्याय को देखना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रश्न क्या करता है भगवान जो है वह जैसे घुमा फिरा के उत्तर दे रहे हो ऐसा मालूम होता है, घुमा फिरा के भगवान काहे को उत्तर देंगे, तो इसी प्रकार से इसका तात्पर्य है। अब देखें हम, हाँ वो जो कहा ना, वो भाष्य में जो था ना, एतद उक्तम भवति या तेषां देवादि विषया पूजा साकिम सात्विक्या आहोषित राजसी उत तामसी। तो अब देवादि विषयक जो पूजा है वह सात्विकी है कि राजसी है कि तामसी है, ये हो गया कार्य है भाई, ये जो कार्य दिखाई दे रहा है ना पूजा है, वो कारणेर व्यपदेश समाश्रित है, कारण यदि सात्विकी है तो सात्विकी हो जाएगा। देखो पूजा वो भी करेगा, पूजा वो भी करेगा, पूजा वो भी करेगा है, पर उसकी प्रकृति सात्विकी है, हाँ तो उसकी सात्विक संज्ञा हो जाएगी, उसकी संज्ञा सात्विक हो जाएगी। उसकी प्रकृति राजसी है तो उसकी संज्ञा, उसके कार्य की संज्ञा राजसी हो जाएगी। उसकी प्रकृति तामसी है तो उसके कार्य की संज्ञा तामसी, क्योंकि उसके लिए प्रेरणा शास्त्र नहीं है, उसके लिए प्रेरणा है प्रकृति, तो प्रकृति ऐसी जगह राग उत्पन्न कर देगी, दूसरी जगह द्वेष उत्पन्न कर देगी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति कोई मत चलाता है तो उसको अनुयायी मिल जाते हैं, उस प्रकृति माने उस प्रकार के प्रकृति वाले उससे जुड़ जाएंगे, उस प्रकार से प्रकृति वाले उसे जुट जाए। उसमें आप बहुत सोच कितना हाँ कितना भी आप विचार करो कि भाई देखो इसके पीछे क्यों जनता दौड़ती है, अरे उसके पीछे जनता दौड़ती है इसमें कुछ हेतु है, है? भाई वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उसको भी उसके भी अनुयायी हैं कि नहीं। तो अनुयायी कैसे हैं? उस प्रकृति के, उस प्रकृति वाला अनुयायी दिखेगा और दूसरी प्रकृति वाले को वो दिखेगा कि देखो जो है, है ये व्यक्ति ऐसा है, फिर इसके पीछे मूर्ख लोग क्यों दौड़ते हैं। वो प्रकृति है, उसके प्रकृति से जिसका मेल है सब उसी में जाएंगे। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपके कहने से क्या है? जैसे जो है आप भले ही कहें है? कि ये जो है खराब है, भागवत प्रदूषण हो रहा है, पर उससे क्या होगा भाई, उससे क्या होगा। जैसी प्रगति होती जा रही जगत की उसी प्रकार की कथा में लोग जाएं। और अब माइक प्रगति होती जा रही है तो आप उसी कथा में कैसे जाएंगे? आप कोई कथा कहने को कहा सत्य बोलो, चोरी नहीं करना, कथा हो गई। अरे ये कथा हो रही, ये कथा थोड़ी होती है। बात तो ठीक है, वो तो पहले की बात है कि कह के 12 वर्ष सेवा करो तो एक वाक्य सत्यम मदर बोल दिया, मत कल्याण हो तो अलग चीज है। पर नहीं, जैसे माइक जो है, मैंने माइक युग में मैं बार बार कहता नहीं रंग बिरंगे कपड़े क्यों बनते जा रहे हैं? अरे सूत पहना जाता है, सीधा सादा जो है वो उसमें रंग भंग काहे को लगाना, सीधा सूत का जो है साड़ी बना देना, वो पहने सब। आप मजबूत से मजबूत कर दीजिए, परंतु रंग बिरंगी मत बनाइए तो उसको नहीं करिए, क्योंकि वही महत्व है ना, माइक महत्व इससे बड़ा हुआ है ना। पहले लोग सादा की पसंद करते, अब नहीं। अब एक एक देखो काल था कि महात्मा लोग गेरुआ से रंगा कपड़ा नहीं है तो उसको हाथ नहीं लगा, अब कहाँ रखे उस युग के अनुसार वैसे निष्ठा भी हो जाए, अब वैसे बुद्धि आ जाए क्या होता है इसमें, ये बुद्धि आ गई क्या होता है इसमें, क्या ऐसा पाना ऐसा पाना, काला पाना सफेद पाना, क्या अंतर है? अरे वो अंतर है, वो जो है वो अलग चीज है, उस अंतर को आप नहीं समझ सकते। सादा कपड़े में रंग बिरंगी कपड़े में क्या अंतर है? ये अंतर जो है वो बहुत अनुसंधान कोई करे तब मिलता है। तेरी काट में और खद्दर में क्या अंतर है? कुछ न कुछ तो अंतर जरूर है। तो यहाँ पर ये देखिए कि इसी को कहा कि विशेष निष्ठम उत्तरम सामान्य वक्तुम न सक्यो। टीकाकार कहते हैं कि ये जो है, ये तो आप कहते हो ना कि उसकी जो निष्ठा है, कौन जो शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान कर रहा है, तो ये विशेष विशेष विषय की निष्ठा हो गई कि नहीं? तो ये विशेष कहते हैं कि विशेष निष्ठ जो उत्तर है वो सामान्य वक्तुम न सक्यम, वो सामान्य सिद्धांत के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। अब विशेष निष्ठ जब कह दिया ना कि जो ऐसा है उसकी निष्ठा कैसी है, देवदत्त ऐसा है तो उसकी निष्ठा कैसी है, या गिरदत्त ऐसा है तो उसकी निष्ठा कैसी है, तो उसको सामान्य उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसलिए कहते सामान्य विषयो यम प्रश्नो न अप्रविभज्य प्रतिवचन अर्हति। ये जो सामान्य विषय का जो प्रश्न है उसको अलग अलग करके नहीं कर सकते, यानी अलग अलग करके नहीं कर सकते, मतलब ये है क्या कि ऐसा नहीं है। इसमें दो चीज बात है कि इस प्रकार का मने जो है वो नहीं, मने ये जो है एक व्यक्ति को लेकर के इसको नहीं कर सकते जिसकी प्रकृति के मूल में सात्विक है, उसकी एक निष्ठा बन जाएगी। जिसके प्रकृति के मूल में राजस है उसकी एक निष्ठा बन जाएगी। जिसके प्रकृति के मूल में तामस प्रधान है, यद्य प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, पर जिसकी प्रधानता है उस प्रकार की निष्ठा बन जाएगी। इसलिए इसको नहीं कह सकते ये ऐसा है ये ऐसा है, वो निष्ठा पर निर्धारित है। वो तो सामान्य बात हो गई ना, शास्त्रविद मुझसे श्रद्धा, श्रद्धा तो है, है? और शास्त्र विधि को छोड़ना भी है, है? फिर भी कोई सात्विक हो जाएगा, कोई राजस हो जाएगा, कोई तामस हो जाएगा। इसको इस रूप में समझिए कि श्रद्धा तो है और शास्त्र विधि का उल्लंघन भी है, ये दोनों लक्षण घटेगा आपको सामान्य रूप में, फिर भी कोई सात्विक होगा और कोई राजस होगा और कोई तामस होगा, ऐसा हो जाए। सामान्य लक्षण तो है पर विशेष में क्या है, को अंतर पड़ जाए। इसी बात को आप में क्या पाठ है, हमारे में तो है सामान्य विषय अयम प्रश्न है न अप्रविभज्य, यही पाठ है न अप्रविभज्य प्रतिवचनम अर्हति, इसलिए उसका विभाग करना पड़ता। वही टीका में जो कहा था ना, विशेष निष्ठम उत्तरम सामान्य न वक्तुम न शक्यम, तो उसका विभाग कर दिया। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवते श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम श्रृणु। कहते हैं कि स्वभावजा, स्वभाव क्या है, स्वभाव इसी को मानते हैं, ये जन्मांतर कृत जो है ना, जो जन्मांतर कृत कर्म ज्ञान संस्कार, वही क्या होता है कि इस शरीर में जन्मारंभक हुआ, वही तो जन्मारंभक हुआ, उन्हीं संस्कारों को लेकर के जन्म हुआ, वही हो गया स्वभाव। वो स्वभाव कैसा है कि त्रिविधा, वो तीन प्रकार का है, हैं? देखिए पहले तो लीजिए वो स्वभाव, पहले आप स्वभाव बनाइए, स्वभाव तीन प्रकार का है, क्या समझा, स्वभाव तीन प्रकार का है, इसलिए उस स्वभाव से उद्भूत श्रद्धा भी तीन प्रकार की होगी। भाई जन्म में स्वभाव है तो अभिव्यक्ति हो गए ना, जन्म में पूर्व कृत जो धर्मा धर्मादि संस्कार, वही इस जन्म का आरंभक हुआ, वो जन्मारंभक स्वभाव हो गया, वो है वो संस्कार, कर्म ज्ञान संस्कार जो भी है वो सब जो है उसको पहले स्वभाव समझ लीजिए। अब वो स्वभाव क्या है कि जिसलिए वो स्वभाव तीन प्रकार का है, इसलिए स्वभावजा श्रद्धा भी तीन प्रकार की, स्वभावजा श्रद्धा भी तीन प्रकार की होगी, उससे जो जनित श्रद्धा है वह तीन प्रकार की इसलिए होगी कि कारणानुरूप कार्य है, जब स्वभाव तीन प्रकार का है तो उससे उद्भूत जो श्रद्धा होगी वो भी तीन प्रकार की हो जाएगी। ऐसा शायद वो मधुसूदन जी ने लिया होगा, देखो क्या लिया मधुसूदन, वही स्वभाव हो गया ना। अब वो स्वभाव जा होने से है? वो स्वभाव तीन प्रकार का है, तो स्वभाव जा जो श्रद्धा हो जाएगी वो भी तीन प्रकार की होगी, है? हाँ। और मधुसूदन जी तो और भी कुछ लेते हैं इसमें, कहते इसमें दो चकार है ना, सात्विकी राजसी चैव तामसी, तो कहते एक चकार से तो ये ले लेते हैं कि जो वो शास्त्र जो है ना, जो पहले बताया ना, वो तो सात्विकी ही है, वो तीन प्रकार की नहीं है, जो शास्त्र दृष्टि पुरुष है उसमें तीन प्रकार का नहीं है, ध्यान में बात आई ना। जो शास्त्र दृष्टि पुरुष है उसमें एक ही प्रकार का है, वो सत्य की ही है और राजस्तमस नहीं। लेकिन उसको छोड़ करके जो प्रकृतिज होगा उसमें तीन प्रकार आ जाएगा, है ऐसा शायद जो है वह एक दो टीकाकारों ने ऐसा लिया है। और ये बात भी जमती है, ये बात जो है ना वो ठीक जमती है। तो शास्त्र निरपेक्ष जो प्राणी मात्र साधारणी जो है ना जो है श्रद्धा है वो तीन प्रकार की है, समझे ना। शास्त्र जो निरपेक्ष है इसलिए शास्त्र अनभिज्ञ कह दिया था। तो शास्त्र निरपेक्ष जो जो है वह सामान्य लोगों में जो श्रद्धा है वह तीन प्रकार की होगी, ये आ गया ना। हाँ वही वही तीन प्रकार की बनेगी। और दूसरे चकार को शायद समुच्चय में ले लेते हैं, दूसरा चकार समुच्चय में है, है? वो सात्विकी च राजसी च तामसी च। अब प्रथम चकार को उससे पृथक करने के लिए एवकार भी दिया ना, एवकार, इसीलिए कहा कि ये जो है एवकार इसमें दे दिया, ये तीन प्रकार की ही होगी, ये एक प्रकार की नहीं होती। जैसे वहां पर बताया था, क्या कहा था, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक होती और बहुशाखा है नंताश्य एक ही हुआ है ना, नहीं नहीं वो एक ही है, हाँ रेके है ऐसा शायद ई है स्वामी जी, ई है एकाई। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि मैंने मेरा कहने का था, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है तो शास्त्र दृष्टि पुरुष को है। वहां तो खैर ज्ञान का प्रसंग था इसलिए वहां पर कहा तत्व ज्ञान आत्मिका जो बुद्धि वो एक ही है। वहां भी क्या ले लिया कि जो मैंने ये जो है ना निष्काम भाव से कर्म और उपासना इत्यादि से प्राप्त, क्योंकि लक्ष्य वहां एक ही रखा ना, तो एक ही प्राप्ति है जिसका प्राप्त करना है वो एक ही तत्व, और कामना भिन्न भिन्न होने के कारण वो तो कामी की अनंत बुद्धि है। इसी प्रकार यहाँ जो है जो जो शास्त्र दृष्टि है उसका तो एक ही निश्चय, लेकिन जो प्रकृति जो है उसमें आप नहीं कह सकते कि वो कभी सात्विक हो जाएगा राजस है तामस है, उसमें भेद है, इसमें भेद है उसमें भेद नहीं है। इसलिए एवकार जो है दिया, ऐसा किसने लिखा, किसी टीकाकार ने लिखा होगा, दे रहे ना। हाँ हाँ वही जो है वह स्वभाव त्रैविध्य से तीन प्रकार की होती है। कोई कोई टीकाकार थोड़ा उसमें दूसरे प्रकार का ले, एक विलक्षण अर्थ लिया है शायद भाष्योत्कर्ष दीपिका ने, क्या अर्थ लिया है कि वो ऐसा मानते हैं कि अस्वभावज एक स्वभावज, अस्वभावज क्या है कि ये जो प्राण जो है ना अशुनाम अभाव अस्वभाव का, प्राणों का जो अभाव है मृत्यु का, ये उसका स्वभाव तो चलने था ना, वो अस्वभाव है और उस लिए जो है उसमें उसके होने पर जाता, अब वो जो है उसके अभाव होने पर फिर ही उद्भूत हुई मरण काल में। हाँ तत्समीप अर्थ ले ली अस्वभाव, समझे आप ना, तो अस्वभाव ले लिया किसका, वो प्राण का मरण काल में प्राण का अभाव, वो स्वभाव छोड़ दिया उसको, वो स्वभाव उसका था चलना, उसको उसने छोड़ दिया। अब उस समय में उद्भूत कौन हुई, इधर तो प्राण बंद होता है, उधर क्या होता है कि कर्म संस्कार अनुसार एक प्रज्ञा एक संस्कार जो है वह वासनात्मक वो पकड़ता है, पर ये बहुत बहुत ही जो है वह नहीं, बहुत वैसा अर्थ नहीं मालूम, पर ऐसा लेते मेरे ख्याल आप देखना भाष्योत्कर से देख कर लेते। उन्होंने ऐसा अलग आशु और अभाव अस्वभाव, उसमें जो है वह थोड़ा ठीक है। आशु माने प्राण, स्वभाव कैसे निकाला, स्वभाव हो गया, स्वभाव स्वभाव दो तरह से होगा। एक तो होगा कि मन से प्राप्त होने वाली आंसू, अभाव अस्वभाव उसे जन्मने वाली सत्ता, बस तत्समीपी कह दिया। आंसू माने प्राण, अभाव माने अभाव अस्वभाव, आंसू अभाव माने मरण का, प्राण अभाव माने मरण, मरण में जन्मने वाली ऐसा, मरण से पैदा होने वाली। ये तो स्वभाव कैसे लिखा है भाई, जन्मने वाली मरण के समय जो उत्पन्न हुई, मैंने इसका मतलब हो कि पहले जब आप मरे और जन्म लेने लगे उसी समय पैदा हो गए, उसे समीप लिखते हैं उसी समय तो होती, मैंने मरण के समय होने वाली, मरण के समीप लिख रहे हैं ना, स्वभाव का तो मरण कर दिया, उसके समीप जन्मने वाली श्रद्धा स्वभाव जा का क्या करे इसको पहले निकाले। अरे वो उसके समीप जानने वाली स्वभाव जा हो गए, वो तो मरण अस्वभावज है, और उसके समीप उत्पन्न होने वाली जो वासनात्मिका है ये स्वभावज हो, यही अर्थ कर रहे हैं वो, वही कर ही रहे हैं स्वामी जी, आप देख लीजिएगा। ये कोई वही तात्पर्य उनका है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं भाई उपेक्षणी उसको कह दिए मधुसूदन, वो मधुसूदन जी वाली, अरे भाई आप उसको देख लेना, इसमें समय मत गवाओ, और मधुसूदन जी जो कहे हैं उसको उपेक्षणी कहो, उसको ऊपर आप उसको जब पूरा ध्यान से देखना तो समझ में आएगा, मेरे समझ में तो बात यही आई है। अब देखिए दूसरी एक दृष्टिकोण और देखिए, ये दृष्टिकोण जरा ध्यान में रखिएगा, एक दृष्टिकोण और उनका, एक दृष्टिकोण ये है कि देखिए जैसे शास्त्र तत्व जो है, शास्त्र शास्त्र के तत्व का ज्ञान तत्पूर्वक जहां परंपरा है, क्योंकि वृद्ध व्यवहार तो ऐसा भी हो सकता है ना, वृद्ध व्यवहार कोई ऐसा नहीं है, तो शास्त्र तत्व ज्ञान ज्ञान जहाँ है उसमें प्रवर्तमान जो है वो उसको आधार लेकर के जो है वहाँ वो तो सात्विक ही बनेगी, और लोकाचार मात्र को जो गृहित करती है वो त्रिविधा, लोकाचार के निमित्त से जो बुद्धि बनती है वो कैसी होती है, कहीं सात्विकी हो जाती, कहीं राजसी हो जाती, कहीं तामसी हो जाती, लेकिन शास्त्र को पकड़ करके जो बुद्धि बनती है वो सात्विकी ही रहती है, तीन प्रकार की नहीं। श्रीधर ने शायद ऐसा लिया कि जो शास्त्र दृष्टि को पकड़ करके जो बुद्धि बनेगी वो सात्विकी ही बनेगी, इसीलिए पहले कह दिया भगवान ने कि तस्मात शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्य शास्त्र प्रमाण ही, तो शास्त्र प्रमाण जो है ये कराएगा सात्विकी ही रखेगा, और लोकाचार को लोग क्या कहेंगे, एक समस्या ये भी बहुत बड़ी है ना। आज जो है कितने विद्यार्थियों को हम प्रेरणा देते हैं कि देखो मुस्लिम समय में लोग प्राण दे दिए पर चोटी नहीं कटाए, और तुम सब जो है ऐसी पढ़ाई में लगे कि चोटी सबकी गायब हो गई, इसलिए चोटी रखो, चोटी रखाते हैं कोई तो चोटी रखाए तो वो उनको जो है कहते लोग क्या कहें, स्कूल में जाएंगे लोग क्या कहेंगे, मास्टर क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, बड़े भारी संकट में। ये लोकाचार जो प्रवृत्ति जो है ना, लोकाचार को देख करके लोग क्या कहेंगे, तो वहां तक तो ठीक है, कि हम जो है पाप करेंगे तो लोग क्या कहें है। यहाँ तक तो लोग लज्जा तो ठीक है, पर हम धर्म करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। आज ही स्थिति हो गई। पहले जो ये लज्जा को विशेष माना जाता था, उसमें हेतु यही था कि लोग जो है अच्छी चीज का प्रतिपादन करते थे, धर्मनिष्ठ होते थे, तो यदि हम विपरीत व्यवहार करेंगे तो लोक लज्जा लगेगी कुछ नहीं। आज उल्टी बात हो गई। आज की बात जो है, आज किसकी हंसी उड़ाई जाती है? धर्मनिष्ठा वाले की हंसी उड़ाई जाएगी। तो लोक को लेकर के जो चीज है ये, इसमें जो है निर्णय नहीं कर सकते आपके सात्विकी ही हो, और सात्विकी भी हो सकता, राजसी भी हो सकता, तामसी भी हो सकता, ऐसा। तो लोक लज्जा कहीं किसी दृष्टि से तो लोक लज्जा बचाव करने वाली है, और किसी दृष्टि में लोक दृष्टि जो हम कर लेते हैं तो परमार्थ से नीचे चले जाते हैं। अब लोगों को दिखाना है कि भगवान को दिखाना है, तो जो केवल परमार्थदर्शी है, उसको अपनी निष्ठा उसी प्रकार की बनानी चाहिए। क्योंकि इस समय का तो समाज है जो है रजोगुण तमोगुणात्मक, वो तो कहेगा ही, आप पर टिप्पणी कहेगा तो आप कहाँ कहाँ तक बदलेंगे अपना, आप अपनी बात कहाँ कहाँ तक बदलेंगे। इसलिए जो है वह यही ध्यान में रखना चाहिए कि जो इस नगरी में रहते हैं उन्हें बावरे बावरे कहते हैं, जो ताने जग के सह न सके वह इस नगरी में आवे के। इसलिए लोग क्या कहेंगे इसको इस समय ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो बात उस समय के लिए जी थी जो इस नगरी में रहते हैं बावरे बावरे, उन्हें बावरे बावरे कहते। बावरे तो वो हैं, बावरे तो वही हैं, वो पागल कहते, पर वो स्वयं पागल हैं तो इसलिए उसको पागल कहते हैं। हैं, जो इस नगरी में रहते हैं उन्हें बावरे बावरे कहते हैं। जो ताने जग के सह न सके वह इस नगरी में आवे क्यों, जो छोड़ खुदी खुद मर न सके प्रियतम से नैन मिलावे क्यों। जो अपनी अहंता को छोड़ करके, सीमित अहंता को छोड़ करके हैं, पूर्ण हंता में अपने को समर्पित न कर सके, वो फिर जो है वह परमार्थ पथ में क्यों नेत्र, फिर अपना लक्ष्य परमार्थ कैसे कर सके। इसलिए यहाँ पर कहा कि लोकाचार मात्र से जो श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा में भेद हो, त्रिविधा सात्विकी भी हो सकती है वो, पर राजसी भी हो सकती है, तामसी भी। इसलिए उस श्रद्धा की संज्ञा दैवी संपत्ति भी हो सकती है, उस श्रद्धा की संज्ञा आसुरी संपत्ति भी हो सकती है। तो श्रद्धा, श्रद्धा स्वयं जो है, श्रद्धा स्वयं सात्विकी है, परंतु ऐसे योग से उसकी राजसी संज्ञा भी हो सकती है। स्वयं में श्रद्धा सात्विकी है। कई चीज आप इसको देखेंगे, जैसे अंतकरण है, आगे बताएंगे अभी, अंतकरण शुद्ध सत्व से, उसके स्वाभाविक ही शुद्ध है। ये मन स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन क्या है कि संबंध से जो है, विभिन्न प्रकार के संबंध से उसमें जो है वह राजसी तामसी भाव आता है। इसलिए एक शुद्ध सत्व मानते हैं ना आपके योगी लोग, वैष्णव लोग भी मानते हैं, योगी लोग भी मानते हैं शुद्ध सत्व। तो उसमें जो ये बंधन करने वाले गुण है उनका अभाव होगा, वो अपने स्वभाव में चला गया। तो स्वभाव सबका शुद्ध सत्व ही है, स्वभाव जो है अपना नहीं खराब है। तो इस संपर्क से, जैसे चंदन भाष्यकार भगवान कहते हैं कि चंदन की लकड़ी का स्वभाव है सुगंधी, मलया चल पर्वत से यदि आप चंदन ले आइए ठीक पका हुआ, तो उसको ऐसे करिए तो पूरा हाथ जो है सुगंधी वाला, तो उसका स्वभाव है सुगंधी। लेकिन उसको यदि कीचड़ में गाड़ दीजिए आप, तो कुछ काल में जब कीचड़ ऊपर उसके लग जाएगा तो कीचड़ की सड़न रहेगी, तो उससे जो है दुर्गंधी मालूम होगी। तो जिस समय दुर्गंधि मालूम होगी उस समय भी स्वभाव उसका सुगंधी है। इसी प्रकार जिस समय हमको ये चित्त में विभिन्न प्रकार के दोष मालूम होते हैं उस समय भी आपका स्वभाव शुद्ध ही है, आपका स्वभाव नहीं बिगड़ा। खाली ये है कि वो जो संबंध है कीचड़ का संबंध उसको धो करके पृथक कर दीजिए तो आपको सुगंधी नहीं लेने ले आनी पड़ेगी। ऐसे विपरीत संबंध जो है वो मन से निकाल दीजिए तो आपको मन को शुद्ध करने के लिए अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा, निषेध करना, अलग प्रयास नहीं करना। तो इसी को कहा कि यस्याम निष्ठ ये तामसी चेति तामसृण त्रिविधा त्रि प्रकारा भवति, तीन प्रकार ये कौन होता, कहते श्रद्धा। थोड़ी टीका देखिए, किमिति श्रद्धा त्रैविध्यम प्रश्न अनुपयुक्तम उच्यते, कहते प्रश्न तो दूसरी बात, प्रश्न तो कहा था कि तेसाम निष्ठा तो का प्रश्न, अब आप कहते हैं श्रद्धा तीन प्रकार की होती है तो ये प्रश्न के अनुरूप तो उत्तर नहीं हुआ। निष्ठा पूछ रहे हैं और आप श्रद्धा बता रहे हैं तीन प्रकार की होती है, ते प्रश्न के अनुपयुक्त मुच्यते तत्राह, इस विषय में कहते यस्याम निष्ठायाम त्वं पृच्छसि, जिस निष्ठा के विषय में तुम पूछते हो देही नाम, वो निष्ठा सा स्वभावजा भवति, वो ऐसे नहीं होती है, वो निष्ठा वो स्वभावानुरूप होती है, वो अपने पिता के अनुरूप ही होती है, उसका स्वभाव जैसे है पूर्वकृत जैसा संस्कार है उसी के अनुरूप वो श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है। थोड़ी टीका देखिए, श्रद्धा पूर्विकायाम क्रियायाम इतियावत, यस्याम है ना, यस्याम निष्ठायाम, यानी श्रद्धा पूर्विकायाम क्रियायाम। अब श्रद्धा त्रैविध्य हेतुमा, श्रद्धा के त्रैविध में हेतु कहा कि सा स्वभावजा स्वभाव शब्दार्थम प्रकृतोपयोगितया कथित, स्वभाव शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रकृति उपयोगी रूप में कह रहे हैं कि कैसी है, जन्मांतर कृतो धर्मादि संस्कारो, धर्म जन्मांतर कृत जो धर्मा धर्मादि संस्कार, मरण काले अभिव्यक्त, वो मरण काल में ही अभिव्यक्त हो जाता है, ये मरण काल में अभिव्यक्त। लेकिन ये भाष्योत्कर्ष वालों ने दिया, पर ये चीज स्वामी जी समझने की है, शास्त्र दृष्टि पुरुष क्या उसी से बनेगा, जैसे एक अनुभव में आता है, एक व्यक्ति है, एक बालक को हम देखते हैं तो बालक की प्रकृति आपको उस समय मालूम होती है सात्विक की प्रकृति मालूम है। एक बालक को आप देखते हैं कि जिसकी प्रकृति राजसी तामसी मालूम है, अब जो राजसी तामसी प्रकृति वाला है उस बालक को, पांच वर्ष का बालक है, आठ वर्ष का बालक है, ऐसे वातावरण में आप बारह वर्ष तक छोड़ दीजिए, जहां का वातावरण पूर्ण सात्विक है वहां पर उसको सात्विक व्यवहार दिखाई देता है, वहां पर सात्विक शब्द सुनाई देते, वहां पर सब सात्विक है वातावरण, और जो सात्विकी प्रकृति वाला जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है पांच वर्ष का, उसको ऐसी जगह छोड़ दीजिए जहां पर राजस्थान उस वातावरण है, तो बारह वर्ष के बाद क्या वो सात्विक ही रहेगा। देखिए वो नहीं भी रख सकता, क्योंकि सात्विक है मैंने सात्विक की विशेषता है, दूसरे भी है ना, रजोगुण तमोगुण भी है, नहीं तो इसके पुरुषार्थ बनेगा नहीं, इसलिए विशुद्ध सत्व की तो बात है नहीं है, ये एक गुण अभिभूत करके रखा है दो गुण को, इस वातावरण में रख दी तो इसका मतलब ये है, नहीं तो फिर आप जो है सुधार क्या करते, किस बात का सुधार करेंगे भाई। कोई देखिए एक सामान्य चीज कही जाती है और नहीं वो सामान्य चीज नहीं है, समझे ना, वो सामान्य चीज जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, वो व्यक्ति विशेष की चीज है, पर सामान्य चीज तो ये है कि वह उसको जैसा खुराक मिलेगा वही मजबूत होगा, नहीं वही मजबूत होगा, वह मजबूत होगा। यहाँ तक कि देखिए कहते हैं कि वो पहले वहाँ पर एक बंगाल में ब्रह्म समाज हुआ, तो कहते उन्होंने जो स्कूल चलाया उस स्कूल में जब विद्यार्थी आता था तो 10-15 दिन में समझ जाता था कि हम झूठ कहीं भी बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। अरे झूठ बोलने वाले के लिए भी वो वातावरण चाहिए, उस प्रकार का व्यक्ति चाहिए। वो अनुभव कर लेता था कि यहाँ हम बोल ही नहीं सकते। यहाँ तक कि वो संस्कार इतना डालते थे वो अलग चीज है। देखिए वो दूसरी चीज है, वहाँ पर सज्जन की बात है। सज्जन माने सत संस्कार उसका दृढ़ हो गया है, हाँ, इसलिए दूसरे के संस्कार से प्रभावित नहीं होगा, वो एकदम दूसरी चीज। ये बालक के अंदर की जो बात मैं कह रहा, हाँ, इसलिए शास्त्र दृष्टि को वाले को तो पहले अध्याय वाले में ले जा करके छोड़ देना, वो सात्विकी ही रहेगा। शास्त्र दृष्टि पुरुष जब हो जाएगा तो सात्विकी ही रहेगा। हाँ, और इस प्रकार का जो प्रकृति जो होगा, हाँ, उसमें त्रैविध्य नहीं है। प्रकृति में जो आएगा वो प्रकृति में आएगा, उसमें तीन प्रकार की चीज है इसमें। अब इसमें भी ये मानते हैं कि इसमें जो है, मान लीजिए प्रकृति तीन प्रकार का है, पर जैसा जैसा उसको वर्धन के लिए, हमेशा कोई चीज कितनी भी अच्छी हो पर वर्धन के लिए जो खाद और पानी की जरूरत है, वो सहायक की कम अपेक्षा नहीं समझना चाहिए। बीज आपका उच्च कोटि का है, पर उस बीज को बढ़ाने के लिए उचित जल और उचित खाद मिलनी चाहिए, इसलिए जमीन भी देखनी पड़ेगी, खाली बीज से नहीं काम चलेगा। तो पूर्व संस्कार जो है इस प्रकार का होने पर भी यदि जो है वातावरण आपको ठीक नहीं मिला है तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। वो अपना काम करेगा पर उसको सहयोगी न मिलने के कारण वह अपने में तो जो है वह उतने अंश में तो जो है वह विकास में कमी आएगी। इसलिए ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है त्रिविधा, तो ऐसा कह दिया कि वो तो शास्त्र ज्ञान वाले का तो जो है एक ही सात्विकी हो गई ना, और लोकाचार को लेकर के चला तो त्रिविधा हो। अब भाष्यकार भगवान कहते हैं जन्मांतर कृतो धर्मादि संस्कारो मरण काले अभिव्यक्त, मरण काल में अभिव्यक्त होता है, यही है स्वभाव उच्चते। थोड़ी सी टीका देखिए, उच्चते पर तो प्रतीक नहीं है ना, बारे में लगा दिए, तो जाता स्वभाव जा, इसलिए उससे उत्पन्न हो गई स्वभाव जा। अब वो जो स्वभाव जा है सात्विकी सत्य निर्वृत्ता सर्त निर्वृत्ता देवादि देवा देव पूजादि विषय, वो स्वयं देव पूजा इत्यादि में जो है वो लग जाएगी। और राजसी रजो निर्वृत्ता तो वो क्या होगी, यक्ष रक्ष पूजा आदि विषया, इतने वैसी श्रद्धा बन जाएगी। और तामसी तमो निर्वृत्ता तो प्रेत पिशाचादि पूजा विषय, उसको उसी में श्रद्धा होगी। तो देखो श्रद्धा तीनों जगह है, हैं? श्रद्धा तीनों जगह है, एक जगह शास्त्र विधि का, शास्त्र जो है निष्ठा जो बनती है वह श्रद्धा अनुरूप बनेगी, इसलिए जैसी श्रद्धा होगी वैसे निष्ठा कही जाएगी। हाँ, स्वभाव से श्रद्धा बनी और श्रद्धा से निष्ठा बनी, श्रद्धा से निष्ठा मजबूत। तो ये दोनों चीजों को साथ में लेके चलना चाहिए। बहुत बार देखिए ऐसा है कि एक वातावरण में जो निरंतर अभ्यास है उस अभ्यास से एक चरित्र बनता है, और उस चरित्र से वैसे कर्म हो। हाँ, तो अभ्यास से चरित्र बन जाता है ना, और फिर उसी प्रकार का कर्म होता है। अब जैसा जैसा चरित्र बन जाएगा उसी प्रकार का फिर कर्म होगा, ये हो जाएगा। तो उस चरित्र के मूल में क्या है? उस चरित्र के मूल में है जो ये पूर्वाभ्यास, वो चरित्र के मूल में है स्वभाव से श्रद्धा, और श्रद्धा के अनुसार निष्ठा, ये अर्थ हो जाए। स्वभावानुसार श्रद्धा और श्रद्धानुसार निष्ठा। इसलिए श्रद्धा को तीन विभाग कर दिया ना, है? तो निष्ठा तीन विभाग वाली हो गई, निष्ठा तीन विभाग वाली। यदि श्रद्धा जो है स्वाभाविक में सत्य की है, पर ये स्वभाव जो होने के कारण तीन प्रकार का उसमें विभाग आएगा। तो रजो निवृत्त यक्ष तमो निवृत्त प्रेत पिशाचादि पूजा विषय, और ये देखा जाता है कि प्रायः करके जो मनी हृदय में धर्म की प्रधानता न हो करके काम की प्रधानता हो जाती है ना, तो राजसी तामसी साधन में ही श्रद्धा बनती है। ये बात बहुत ध्यान देना। पहले क्या था कि अपने यहाँ कोई भी चीज धर्म पर खड़ा होकर के तब पकड़ता था, भाई श्रद्धा लगी। हम कहते हैं उसकी उसी प्रकार की निष्ठा बनेगी ना, निष्ठा उसकी उसी प्रकार की। दिखावा श्रद्धा ही नहीं कही, नहीं एक अनुभव में आप देखे, वो तो अलग चीज, वो तो दिखा रहे आप भाई नहीं, वो तो अलग चीज है। यहाँ पर श्रद्धा शब्द श्रद्धा पर रखी है, पर वो श्रद्धा किस पर को, क्या क्या भूत का जो जो भूत का पूजा करते हैं उनको क्या आपसे कम श्रद्धा है? वो अपने विषय में कम श्रद्धालु नहीं है, बल्कि ज्यादा है, क्योंकि तबोगुणी है, ज्यादा है। वो नहीं छोड़ेंगे, वो अपने व्रत का पालन वो नियम ले लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। उसमें कुछ नियम होता है, ये भूत प्रेत वाले जो है घोर मंत्र वाले में भी नियम होता है कि ये नियम तुमको पालन करना पड़ेगा तभी सिद्ध होगा। वो नियम को आपको नहीं छोड़ेंगे, आप भले छोड़ दे किसी काम में, वो नहीं छोड़ेंगे। ऐसे जो सावर मंत्र सिद्ध करते हैं उनमें बहुत ज्यादा जप आदि नहीं है, होली दिवाली को जप कर लिया उतने, पर वो एक नियम है। मान लीजिए सांप वाले हैं तो सांप काटने वाला आया तो उनको जाने पड़ेगा, वो नहीं जाएंगे। यदि वो गुरु ने जो दिया वो उन्होंने नहीं जाएंगे तो उनका मंत्र फिर फल नहीं देगा, फिर काम वाला नहीं रहेगा। जो नियम दो एक दे दिया उस नियम का पालन उसको करना पड़ेगा हर हाल में, नियम निष्ठ। उसी उसी पर सांप काट लिया, सांप काट लिया बस उसके कान में चला गया, वो ऐसा नियम है, उपेक्षा नहीं करेगा, उसकी श्रद्धा कम नहीं है। पर श्रद्धा किस विषय में है उस विषय ये बात है। राक्षस की पूजा करने वाले आखिर क्या चाहेंगे? किसी को मारना है, किसी को जो है वह धन हड़पना है, है? किसी की जागीर अपने हड़पनी है, तभी यक्षादि का जो है यक्षादि का पूजन करके जो है कि कहीं छिपा हुआ धन है उसको हड़पना है, ये सब कर। बस वो सब बोल दे, मतलब ये सब चीजें सात्विक भाव नहीं उत्पन्न करेंगे आप। इनकी साधना भी राजस तामस है, इनकी साधना भी राजस तामस, ऐसा नहीं समझिएगा। ये सिद्ध जब करते हैं तो अभी वैदिक परंपरा को छोड़ करके शास्त्र विधि को बिल्कुल छोड़ करके करना पड़ता है। अरे ऐसे कह शौच जाएंगे वही पानी पी लेंगे, आधा आप दस देंगे आधा पी लेंगे, उसी हंडी में बनाएंगे उसी हंडी में खाएंगे, वही धो के रखेंगे उसी में रोज बनाएंगे, दातून नहीं करेंगे छह महीना, जब तक उनको सिद्ध नहीं होगा तब तक दातून नहीं करेंगे, मंजन नहीं करेंगे। हाँ तो बिना बने तो राक्षस सिद्ध कैसे होगा? जब तुम राक्षस नहीं बनोगे, ऐसे राक्षस नहीं बनोगे तो राक्षस सिद्ध नहीं होगा। लेकिन यहाँ प्रसंग ये है कि वो संस्कार उसी में श्रद्धा उत्पन्न कर देगा, कितने में समय उसको उसी में श्रद्धा, उसको अवघड बना देगा, उसी में श्रद्धा उत्पन्न। पर शास्त्र दृष्टि पुरुष हो जाए तो फिर वो एक प्रकार के गुणों को स्वामी जी राग देश रहित हो जाता है ना, तो इसलिए वह गुणों के प्रभाव से रहित। ये बात बहुत ध्यान देने की है। बहुत ही ध्यान देने की। हाँ। हाँ।